fest. Vi kimer for den høje gæst, som stig til lave nyt og ny, med nyt års gaver, bryd og fred. O, kommer med til Davids by, hvor engles junger under sky. O, ganger med på marken ud, hvor hyrder hører nyt fra Gud. Og lad os gå med stille sind, som hyrderne til barnet ind. Med glædes tår takke Gud for miskundhed og nåde bud. Kom Jesus vær vor hyttegæst, hold selv i os en julefest, der skal med Davids harpens klang dig takke højt, vor nytårssang.